Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedu ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir ilim meclisinde daha bizleri cem eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kıymetli kardeşlerimiz, insanlar zaten evlerinde sokağa çıkma yasağı var. Eğlencelerle, şarkı türkülerle, filmlerle, dizilerle uğraşmasınlar. Gelsinler bak ölümle ilgili, ahiretle ilgili, sonsuz hayatımızı kazanmakla ilgili önemli bir sohbet yapacağız. Şimdiden mesaj atın, telefon açın, hemen birbirinizi haberdar edin. Biz de şehitlerimize, meyit ve meyitelerimize rahmetler okuyacağız, şehadetler okuyacağız, hediye edeceğiz. İşte ilk 5 dakika kadar başlangıçta böyle ilanlar yapıyoruz. Bu arada siz de hemen hem bir yandan bizimle beraber şehadetler okuyun. Dualarımıza amin dersiniz. Bir yandan da işte mesaj atın, telefon açın. Bu çok mühimmiş. Tebliğ, ulaştırmak, davet, Allah'ın yoluna çağırmak, şurada okunan bütün ayet-i hadisleri sen okumuş oluyorsun. Kime sebep oldunsa, vesile oldunsa onun ecrine sen nail oluyorsun. Nice insanlara böyle sebep olduk ve onlar bizi geçtiler. Biz şimdi hatta onların bazısından şefaat ummaktayız. Bazısından. Onun için mutlaka kul kula sebeptir, vesile olalım Allah rızası için. Ne olur. Önümüzdeki perşembeyi cuma bağlayan gece de çok mühim. Bu önümüzdeki perşembe cuma bağlayan sohbetleri cumartesi aldık ama önümüzdeki perşembe cuma bağlayan bizim zaten hangi geceye rastlarsa rastlasın insanların Noel kutladığı birçokları hakkında masiyetlere sebep olduğu için uğursuz, hayırsız olan bir gece. Bizim için ilim meclisinde sohbette geçirerek rahmete vesile olacak bir gece. Onun için zaten biliyorsunuz 30 senedir belki 40 senedir ama yani en azından kayda geçen 25-30 senesi var ta külliyenin açılışından beri. Hep böyle Noel gecelerinde biz sohbet ederiz. Ve en kalabalık da o geceler olurdu. Onun için önümüzdeki perşembe hem de mübarek cuma gecesi. Yani azmanın da bir zamanı var. Şimdi cuma gecesinde insan azar kudurursa, partiler yaparsa, çamları süslerse, şampanyaları patlatarsa veyahut da parası yoksa işte neyse rakı makı derken zaten ucuz rakıdan bilmem ne, etil alkolden bilmem neden bu kadar insan ölüp gidiyor ya. Ne acayip bir durum yani. İnsanlar içkiye sarmış, müptela olmuş ya. Kumar, her gece polisler, yani her gün, her gece haberlerde bu, demek ki başka zaman ortalık açıkken ne kumarların beline vuruyorlar. Şimdi yasak olduğu için işte baskın oluyor tabii, toplanmadan dolayı baskın oluyor. Efendim, yani işte göya burada kumar yasak işte, Kıbrıs'ta serbest bilmem ne ama... Kim inanır ya? Burada yasak olduğuna da neyse. Efendim 40 kişi, 50 kişi 2 günlüğüne kapanıyorlar, 3 günlüğüne şimdi kapanıyorlar, kapanacaklar. Böyle planlar yapmışlar. Onu basıyor, oraya basıyorlar, buraya basıyorlar. Karı, kız, içki, kumar. Ondan sonra para cezası yazıyorlar, bilmem ne yazıyorlar. Ya millet ne halde ya? Allah'ımıza hamd edelim, şükredelim. İçkiden, kumardan, fuhuştan uzak duruyorsak, namazımızı, abdestimizi alıyorsak, kılıyorsak ne kadar hamd edelim ya. Şimdi bu önümüzdeki perşembe cuma bağlayan böyle bir mübarek gecede, Allah'ın en sevdiği cuma gecesinde böyle bir Noel belası çat. Bir senesi Mevlüt Kandili'ne çatmıştı ya geçenlerde. Mesela bu sene de cuma gecesine çat. Cuma gecesi bütün kandillerden eftaldir yani. Cuma gecesi haftada her gece, her hafta bir tane var. Böyle bir geceye çattı. Aman kardeşler. Önümüzdeki perşembeyi cuma bağlan gece bütün milleti haberden. Zaten sokağa çıkma yasağı var yine. 9'da inşallah 9 itibariyle sohbete başlayacağız. İşte ne diyeyim sana 12.30'a 12'yi devireceğiz yani işte 12.30'a kadar sohbet yapılacak ki millet 12'de işte efendim vur patlasın, çal oynasın, şampanya patlatmasın yani. Böyle bir kişiyi kurtarabilir miyiz? Bir kişiyi. Allah da bizi acır, kurtarır. Onun için şimdi hemen telefonla şey yapın. Hem bu sohbet çok önemli, ilimler konuşacağım. Bunları dinleyelim. Çok da uzatmıyorum yani bu araları. Çünkü doktorların bana tavsiyeleri var şu anda ciğerimle ilgili. Bazı hastalıklar geçirdim onun için. Çok da uzatmıyorum. Eskisi gibi 2,5-3 saat yapmıyorum tabii. Önümüzdeki perşembe gecesi müstesna. Onda da durumu izah edeceğim size. Onun için birbirimizi haberdar edelim. Biz de bu arada hediyelerimizi gönderelim. Şehit polis memuru Hüseyin Sarı kardeşimiz, şehit uzman çavuş Serhat Önal kardeşimiz, asker ve polis olarak iki şehidimiz var. Şehitlerimiz elhamdülillah gün be gün azalıyor. Allah-u Teala nihayete erdirsin. Katilleri kahreylesin. PKK, PYD ve destekçileri, yandaşlarını, sempatizanlarını bütün şerleriyle beraber, bütün kuvvetleriyle beraber imha eylesin, iptal eylesin Allah'ım. Bütün imkanlarını, imkan verenlerini de beraber kahru perişan eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. İsimleri zikredilen ve bundan önce bu vatan ve mukaddesat uğrunda şehit olan cümle şehidimizin ervah-ı tayyibeleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuke ve celle. Ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Bu şehadetlerimizden ve tevhidlerimizden hasıl olan emsali cibal rahmetleri şu edamızın ervahine diyeledik şu saatte İsa'yla ile ruhaniyetlerini haberdar ile kabirlerini nur ile derecelerini âli ile ya Rabbel alemin. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve a'mali salihat ile hayırlı uzun ömürle beraber cennette cem olacak şekilde hüsnü iman, hüsnü hatime, hüsnü hitam nasip müyesser eyle. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve alâ aleyhi ve sahbü sellem. Cemaatlerimizden, kardeşlerimizden merhum Hacı Bayram Kandemir ağabeyimiz Bursa cemaatinden iki mahdumu Bursa külliyemizde hizmet ediyorlar. Allah hizmetlerini kabul eylesin ve daim eylesin. Hacı Bayram amcamız yani çok cezbeli bir zat idi. Zikir ehli bir zat idi. Böyle sohbet esnasında veya bir zikir esnasında arada bir cezbeye gelerek işte kendine malik olamıyor. Gayri ihtiyar hani elinden gelmeyerek bir lafzayı celal, bir sallantı geçir, bir sarsıntı geçir. Yani yanındakiler veya bazen bana kadar böyle tabii dalga dalga insan bir irkilirdi yani. Evet ama ben onun ihlaslı olduğuna, riyadan uzak olduğuna hüsnü zannediyorum. Çünkü halinden belliydi. Rabbim rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Mahdumlarına da taziyelerimi iletiyorum. Rabbim sabrı cemil, ecri cezil, ihsanesin, ecirlerini azim eylesin. Meyitlerine rahmet eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin Bandırma'dan asker arkadaşı Mustafa Aykılıç Efendi Hazretlerimiz ona Sürüm Hoca diye lakap takmıştı. Tabii Efendi Hazretlerimizin asker arkadaşları hemen hemen 90'lı yaşları mütecaviz bulunmaktadırlar. Yani herhalde 93 yaşlarında falan oluyorlar. Hicri hesaba göre 96. Yani en azından 96-97. Doğduğu aya göre de değişir ama hicri hesaba göre esas yaş odur zaten. O yaşlarda oluyorlar aşağı yukarı. Mustafa Aykılıç büyüğümüz. Rabbim rahmet eylesin. Seyyiatı mahveylesin. Hasenata tebdil etsin. Zaten o yaşlarda 90'larda artık Allah-u Teala'nın yeryüzünde esiri kabul ediliyor ve günahları siliniyor. Çünkü bu yolda yaşamış, bu yolda ölen, namazın abdestinde ihtiyarlamış olan men şâbe şeybetin fil İslam gufira leh. İslam'da yaşlanan, saçı sakalı ağırtan o yaşlarda zaten ağırır. Af oldu gitti buyuruyor. Onun için yani ben de işte sakalımın beyazlamasına falan böyle ondan çok seviniyorum yani. Çünkü neden? Tam bir ağırma olursa yani mağfiret umudu var. 60'tan sonra yani bu yolda yaşayıp 60 yaşına ulaşana azap etmekten haya ederim buyuruyor hadis-i şerifte. Yani çok müjdeler var bu yolda yaşlanmakta önemli yani. Onun için Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Seyyiatlarını hasenata tebliğ etsin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Hep ruhlarına okuyacağız inşallah. Yine Efendi Hazretlerimizin şoförlüğünü de yapmış. Baki Göksoy abimiz vardı eski ihvandan. Kemal Efendi hocamızın da cemaatinden idi. O zamanlar çok insanlarda ihvanda araba yok idi. Yani eskileri söylüyorum, 40 sene evvellerden bahsediyorum. Ben de o dönemlerde yine Efendi Hazretlerimizin yanında bulunuyordum. Yani tabii arabayı sürenleri, şunu bunu. Çok az kimseler, o Eczacı Ömer abi, rahmetullahi aleyh, Fevzi Başak Efendi ağabeyimiz, sellemeullah, Allah selamet versin. Mesela bunlar efendim seni 80'li yıllarda falan, yani Manifatura Cekeriya Efendi, rahmetullahi aleyh, Yakup Efendi babası falan. Bunlar, onlar biraz daha da eski. Bu kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz hep Efendi Hazretlerimizin şoförlüğünü yaparlardı. Baki Efendi o hizmete nail olmuş. Bahtiyar abilerimizden, ihvan büyüklerimizden. Rabbim ruhun şad eylesin, kabrin nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Seyyiatını mahvelesin, hasenata tebdil eylesin. Bayram Kandemir abimiz, Mustafa Aykılıç hocamız, Baki Göksoy abimiz, sizin ervah-ı tayyibeler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhattin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuka ve celle celaluka ve amme nevaluka ve la ilahe gayruka ya rabbel alemin. Hediyelerimizi ba'del kabul minna. İsimleri zikrettiğimiz büyüklerimizin ervahını hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Üstadımız Efendi Hazretlerimize refakatleri, onunla sohbetleri, birliktelikleri hürmetine, kendilerine lütfu kereminle muamele eyle ya Rabbel alemin. Amine, amine, amin. Diğer vefat eden kardeşlerimizden Abdullah Necaddin Furkan, bu koronadan şehit olmuş. Mustafa Sırrı Erol, korona vakası yine. Kemal, Mehmet, Ahmet, Eşref, Recep, Muharrem. Meyitlerimize rahmet eyle, ruhlerini şad eyle, seyahatları mahveyle, hasenata tebdil eyle. Hanım kardeşlerimizden Makbule, Birsen, Hayriye, Semra. Soyadlarını falan işte çok vakit geçmesine yazmıyorum kardeşlerimiz. Rabbim hepsinin soyadını da biliyorsun. Nereye defnedildiğini de biliyorsun. Kabirlerinde şu gecede ne haldeler biliyorsun. Vallahu alemu mutekallebekum ve mesvakum. Gezip dolaştığınız yerleri de, hayatınızda dolaşma alanlarınızı da biliyor Allah. İkametgahlarınızı da biliyor Allah. Ölüp gömüldüğünüzde medfenlerinizi de biliyor Allah. Celle şanuke ve celle celle. Ya Rabbi rahmet eyle, lütfe eyle, kerem eyle, affe eyle, mağfiret eyle. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin. Adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuka ve celle celaluka ve amme nevaluka ve la ilahe gayruka ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, bizden isimlerini zikrettiğimiz kardeşlerimizin hasaten ve cümle cemaatlerimizin bir kere daha sohbetimizi dinlemiş, imanla vefat etmiş, sohbet hukuku aramızda gelişmiş bütün meyit ve meyitin ervahını hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin, amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala sahibi sellem. Amin. Şimdi Dürratül Hical isimli eserden İmam Ebu Hacele Rahimullah Hazretleri'nin eserinden, çok kıymetli bir eser tabi. Maalesef baskı hatalarıyla dolu. Mısır'da basılmış ama yani çok baskı hataları var kitapta. Onun için yani mollalara çok da tavsiye edemiyorum, alınacak. Yani yanlış kelime yanlış mana da verir. Biraz melekesi olmak icap eder ama çok değerli bir eser tabi yani. Müellifin hatası değil, işte baskı diyorum ya, çok oluyor böyle şeyler. Bazı kitapta çok oluyor. Matbaaların işte ihtimamsızlığı, dikkatsizliği, yani önem vermemelerinden. Güzel alimlere tahsis ettirmek lazım. İşte o da masraf bilmem ne. İşte millet şimdi işi paraya döktüler ama ne yapalım, işte bu kitaplarda basılmasa bu ilimlere bize ulaşmayacak. Onun için alıyoruz. Size de doğru bildiğimiz şekilde nakletmeye çalışıyoruz. Burada şimdi Hakim-i Tirmizi'nin Nevadir-ül Usulü vardır. Kitabın aslı da bizde var tabii. Tahsihli şey yani tahkikli baskıları da var. Zannediyorum Nurettin Boyacılar Hoca da tahkik etti. Ondan sonra şimdi burada mesela o hadisi almış. Hem de Hakim Tirmizi'ni aldım diyor. Fakat öyle bir yanlışlar yazmış ki az çok melekem olduğundan anlıyorum tabii ama sonra kitabın aslını da şey yaptım, mukayese ettim. Ne hakkında bu fasıl? Faslun fi alamat ehli şer indel mevt. Ölüm anında kötülerin, kötü kimselerin alametleri. Aynı zamanda iyi kimselerin alametleri de var. Yani hadis-i şeriflerin ikinci bölümlerinde, kısımlarında. Yani kafirlerin, facirlerin diyelim, fasıkların, münafıkların, şer ehli. İşte kebair günahlar var. Tevbe etmemiş, günahlarda ısrar etmiş olanlar, imanlı da olsalar tabii şer ehli sayılıyorlar tabii yani. Sol tarafın adamları ya yani defterin sol elinden verilecek Müslümanlar da var. Müslümanlar da var. Onun için zaten kafirin mizanda da tartılmayacak ameli sevabı olmadığı için. Yani ona defterde meselesi de yani defter kime veriyor işte hasenat olacak, seyahat olacak. Yani hem sevabı hem günahı defterinde ona arz edilecek. Yani kafirin hasenatı olmadığı için, imansızın hiçbir yaptığı iyiliğe sevap da yazılmadığı için yani onlardan ziyade burada konu tabii Müslümanların fasıkları ve facirleri, şer ehli hakkında. An Selman el-Farisi radıyallahu teala an. Tabi Hakim Tirmizi zaten muhaddistir. 300'lüdür. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimizin kaddesallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetinden istifade ettiğini bildirdiği zevat-ı kiramdandır. Meşahın ulularından. Muhiddin İbni Arabi de ondan tabi zaman bakımından buluşmamışlar da. O da onun ruhaniyetinden çok istifade etmiştir. Çok yüksek makam sahibi. Hem muhaddistir, ilimde zirvedir. Hem de bu meşhur Tirmizi değil. Meşhur Ebu İsa Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, Kütüb-i Sitte, altı hadis kaynağından olan Tirmizi değil. Efendim. O ondan biraz daha öncedir yani. Çok da araları yok ama bu Hakim-i Tirmizi diye geçer. Bu Hakim-i Tirmizi, bu da büyük muhaddistir. Tirmizi'de kabri şerifini ziyaret nasip oldu. Hazreti Şah-ı Nakşibend Kudüs'ü ruh Efendimiz 30 sene onun ruhaniyetinden istifade ettim buyuruyor. 30 sene ruhaniyetinden. İşte onun için Nakşibend Hazretleri üveysidir yani. Hali hayatında bedenen kavuşup görüşmediği Abdülhalik Hucduvani gibi, Hakim Tirmizi gibi zatların ruhaniyetlerinden geçen derste anlattık işte. Ruhaniyet tasarruf sahibidir. Çünkü ruhun bedenden irtibatı kesmesi, hangi derste anlattık bunu? Çarşamba, bu geçen çarşamba YouTube kanalımızdaki Kavadül Akaid dersinde. Lale Gül onları veriyor ama biraz geriden geliyor yani. Birkaç ders geriden geliyor Kavadül Akaid dersine. Bizim YouTube kanalımızda bu ders geçen çarşambanın dersi olarak zikrediliyor yani. Şu anda mevcut yani bakarsanız. Orada çok ilimler anlattım. Akaid dersine, ruhla ilgili. Ölümle ilgili, ruhun bedenden irtibatın kesmesinin ruhun ölümü anlamına gelmediğini, ölümün bedenle ilgili bir olay olduğunu orada itikada da taalluk ediyor tabii. Çünkü buna göre peygamber, ondan bir evvelki derste de bu konuya işaret var diye hatırlıyorum. Çünkü peygamberlerin peygamberliği vefatlarından sonra devam ediyor. Evliyanın veliliği ölümünden sonra devam ediyor. Sen ona öldü diye hakaret edemezsin. Aynı hürmeti tazimi ismine de, kabrine de, her şeyine göstereceksin yani. Çünkü neden? Ruhu diri, ruhaniyet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda Resul değil mi? Nebi değil mi? Sen vefat etti diye ruhun bedenden ayrılmasıyla, sen Resullüğünden, nübüvvetinden haşa, soyutlandı mı haşa? Bunu diyen ne olur? Kafir olur yani. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz değil mi? Sen şimdi Resulullah'tı demiyoruz yani. Resulullah'tır. Resulullah'tır. Sonsuza kadar Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu önemli bir konudur. Ruhaniyetten istifade vardı. Hakim-i Tirmizi de böyle bir zattır. künyesi Ebu Abdillah'tır. O zat Nevadirul Usul. O kitapta olan ilimler de nevadir. Nadirenin cemi. Ne demek? Nadir. Türkçeleşmiş. Nadir. Ender. Ender de Arapça. Nadir de Arapça. Nedret'ten geliyor. Ne demek? Az bulunur, görülür. Az işitilir ilimler demek yani. Kaideler bile. Usul kaideler demek. Nevadirul usul. Yani el usulü nevadiru demektir bunun açılımı. Ne demek bu? Nadir konuşulan, bilinen, yazılan kaideler. İtikadi kaideler, fıkhi kaideler, efendim, ilmi kaideler, dini kaideler. Çok çok acayip. Hiçbir şerhte o hadisi aldıktan sonra, o babı açtıktan sonra orada öyle bir konular işler ki, yani hiçbir şey, ben bu kadar şerh var elimizde yani. Yüzlerce hadis şerhleri var bende. Mesela hem de büyük adamlarım var, İbn-i Hacer'lerim var, şunlarım var, bunlarım var. Kastalanilerim var, aynilerim var. Hiçbirinde o ilimler yazılmaz. Zaten hepsi ondan nakleder o ilimleri. Çünkü Allah ona o kapıyı açmış yani. O bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, tabi senediyle, isnadıyla o zikreden muhaddis bir insan. Hazreti Selman Farisi radıyallahu anh buyuruyor ki semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Urkubul meyyite inde mevtihi. Urkubu gözleyin. Gözetleyin. Kimi? El meyyite, ölüyü. İnde mevtihi, öleceği zaman. Yani ölmeye hazırlanan. El meyyite demek bu da muhtazar manasıdır. Yani evl alakasıyla ölmek üzere yani. Ölecek kimse. Tamam mı? Önce ikra'u ala mevtâküm Yasin. Ölülerinize Yasin okuyun. Oranın iki manası var. Kuvvetli manası da ölecek olanlarınıza. Yani ölmeye yaklaşmış halet-i nez'inde ve ihtizar da deniyor ona. Ölecek olanlarınıza. Tabi kabirde yatana da Yasin okunur. O ayrı dava. Burada da burada kesin şey ölecek olanlarınıza burada. Urkubu gözleyin el meyyite. Ölü, inde mevti. Ölüm anında ölecek olan kimseyi, ölmek üzere olan, ölmek üzere olan ve artık ölüm alametleri belirmiş olan kişiyi gözleyin. Üç şeyi beyan ediyor. Tamam mı? Urkubu lil meyyit inde mevti selasen şeklinde de bazı rivayetlerde var. Yani ölecek kimseye bakın, üç şeyi gözleyin. Üç durum olursa kötüye alamet, kötü adam olduğuna nişan, kötü öleceğine delalet eder ve tabii kötü ölen de artık kabiri, mahşeri, sıratı, mizanı kötü gider yani. Çünkü bu iş ölüm anından belli olur. فَاَمَّا اِنْ رَشَحَتْ جَب۪ينُهُ İmdi yani tafsil ediyor, iki şık var. Eğer alnı terlerse, ölecek kimsenin alnı terlerse, bakıyorsun ölecek adamın yanında, efendim şimdi bazen tabii korona gibi vakalarda yanında bulunamıyorsun. Gerçi hemşirelerin yanında oluyordur da, şimdi mesela ama evde ölen birçok insanın da yanında bulunuyorsun. Bakın diyor, alnı terlerse, şimdi bu üçü bulunursa veya üçünden biri bazen bulunur. Rahmette de öyle, azapta da öyle. Yani iki şık. Yani üçünün üçü birden bulunmaya da bilir tabii. İn raşahat cebinu, alnına ter basarsa tabii böyle yani çok sulu bir şekilde anlamına gelmiyor. Terleme anlaşılıyor yani, az da olsa terleme belirtisi var. Ve zarafet aynahu, gözleri dolarsa, yani gözleri gözlerine yaş gelirse, böyle tabi ölürken de hüngür hüngür ağlayan da belki vardır, rastlanmıştır ama çok o kuvveti de bulamaz. Çünkü hüngür hüngür ağlamak tabi kuvvet ister artık. Ölüm anında ekseriyetle kuvvetler çekilmiş olur yani. Onun için ama gözüne yaş gelir. Ama bazılarından öldükten sonra da gözünden yaş gelen, orada bir acayip bir şey yani. Bu da bir acayip bir şey. Hani bir laf var meşhur yani. Gerçi bana da dokunuyor ama ne yapalım, kime dokunursa dokunursun yani. Ölü gözünden yaş, hoca evinden aş umulmaz. Yani hocalar anca yer kimseye yedirmez gibi bir şey de. Tabii bizim hocalarımız öyle değildi yani. Hep yedirdiler bizi, içirdiler yani de. Ama böyle bir genel bir laf var. İnşallah şu andaki hoca kardeşlerimize sadık olmaz bu laf. Efendim, yani ölü gözünden yaş gelirse hocadan da aşk gelir gibi bir mana. Yani bunun için söylüyorlar, beklenmez yani, umulmaz yani. Peki yani der vakalerdendir. Efendim, ölü gözünden yaş. Şimdi mesela öyle insanlar var ki öldükten sonra gözünden yaş gelmiş. Bunu kitaplarda okuyoruz. Şu anda da bazı kimselerden, yakın zamanda vefat eden kimseler hakkında da duydum yani. Dolayısıyla o da bir şeydir. Bir manevi iyilik. İyilik alametidir. Ama ölünün alnı terlerse ve gözleri yaşarırsa, yani gözüne bir yaş, bir su birikirse göz kenarlarına, ven teşara açılırsa min harahu, burun delikleri, şu iki burun deliği böyle büyürse, yaygınlaşırsa böyle, yani biraz açı şişerse diyelim, yani işte açılırsa, üç tane alamet söyle buyurdu. Alnı tellerse, gözleri yaşarırsa, burun delikleri açılırsa, fehiye, işte bu üç haslet veya ikisi veya biri de bazen vuku bulursa, rahmetun minallahi teala, Allah-u Teala tarafından rahmettir. Rahmettir yani Allah-u Teala'nın o kuluna ölüm anında en ziyade rahmete muhtaç olduğu vakitte acıdığının eseridir. Acıdığının eseridir. Acınan kurtulur. Rahmete nail olan felah bulur yani. Ya. Kad nezelet, muhakkak o Allah'ın rahmeti nazil olmuştur. İnmiştir, çökmüştür bir o kişinin başına, o kişiye efendim hulul etmiştir. Konmuştur üzerine, rahmet konmuştur yani. Allah'ım cümlemize ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salli ala seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed ve hakkı seyyidi Muhammed ve cahi seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Amin amin amin. Allah'ım ya Rabbi cümlemize vefat anında, ölüm anında ya Rabbi alnımızın terlemesini nasip eyle. Burun deliklerimizin genişlemesini nasip eyle. Allah'ım gözlerimizin yaşarmasını nasip eyle. Amin, amin, amin. Bunların biraz manasını da açacağız şimdi. Yani göz yaşarma neye delalet? Veyahut alın terlemesi neden efendim sebep hasıl oluyor? O hususta ulemanın sözlerinden size beyan edeceğim. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve in gatta, eğer ses çıkarırsa ölen kişi, gatıytal bikril mahnuki, boğazlanan işte efendim genç devenin ses çıkartması gibi. Tabii biz şimdi deve kesilirken nasıl ses çıkardı? Herhalde hırlama diye bir ses. Deve kesilirken şeyden Halid abi rahmetli, efendi babamızın oğlu anlatırdı öyle. Deve kesilirken bulunmuş, yani deve kesilmesinde çok da. Biz de haçta falan bulunabilirdik gerçi, mezbahaya gitsek de Mina'da falan rastlamadı yani, ben denk gelmedim. Efendim, boğazı kesilen genç deve, demek ki genç olursa sesi daha şey çıkıyor. Genç devenin hırıltısı gibi boğazından ses çıkarırsa ve hamede levnuhu ve hamede sönerse, levnuhu yüzündeki renk sönerse, yani artık işte kanı canı gidiyor zaten, ölüyor adam, can çekişiyor yani, canı çekiliyor tabii ki, yüzünde canlı gibi diri gibi kan can olacak hali yok ama tamamen böyle efendim rengi tamamen sönerse, sönük duruma düşerse ve ezbede köpürürse, şidkahu, şidk ağzın yanları, şuralar, ağzının yanları köpürürse, işte şuralarda köpük, sağ ve sol yanlarında ağzın köpük belirirse, evet. فَهُوَ عَزَابٌ مِّنَ اللّٰهِ فَهُوَ bu durum عَزَابٌ مِّنَ اللّٰهِ Allah'tan Celle Celaluhu gelen büyük bir azap alametidir ve işaretidir. نَعُوذُ بِاللّٰهِ قَدْ حَلَّ muhakkak Allah'ın azabı hulul etmiştir, nüfuz etmiştir, çökmüştür, konmuştur bihi kendisine, o kişinin başına konmuştur yani. Bunu anlamak için burada da üç alamet söyledi. Hırıltı, rengin tamamen sönmesi ve ağız yanlarının köpürmesi. Bu da azaba işaret ediyor. Amin. Allahum salli ala seyyidi Muhammedin ve ala seyyidi Muhammed. Ve hakkı seyyidi Muhammed ve cahil seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Rabbena Rabbena Rabbena Rabbena. Şu okunan hadis-i şerifler hürmetine, şurada okunan ayet-i hadisler bereketine, şu ilim meclisinin hürmetine, Allah'ım bu sohbeti dinleyen kardeşlerimize, bizi de sevdiklerimizi de ölürken böyle bir hallere düşmekten, azap emarelerine maruz kalmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Azabından, gazabından, rızana sığındık ya Rabbi. Affına sığındık, rahmetine sığındık, mağfiretine sığındık. Sen bizi muhafaza eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Yine bir hadis-i şeriften bu hususta bazı alametler beyan ediyor. Ebu Nuaym rivayet ediyor. Ebu Nuaym büyük muhaddis İsbahani. Hilyetül Evliya isimli eseri var. 5. cildin 59. sayfasında bu hadis-i şerif geçiyor. Tabi senedi var. Ameş'ten İbrahim yani Nehai olacak. Alkama radıyallahu Abdullah dedi. İbni Mesud radıyallahu efendimizden geliyor bu hadis-i şerif. Ana Abdillah kale kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. İnne nefsel mümini, şüphesiz müminin canı ruhu, yani burada nefis ruh manasıdır. Tehrucu çıkar. Raşhan, terle birlikte çıkar. Müminin, imanlı kimsenin, yani mümin imanlı kimse demek. İmanlı kimse yani tabii her imanlı da müttaki değil. Mümini kamil değil. Salih anlamında değil yani her mümin, ama genel manada müminlerde umumi olarak takvadan bir nasip vardır yani. Evet, müminin canı terle birlikte çıkar. Alnına ter basar yani. Aşırı bir terleme olmasa bile yani bir ter gelir yani. Ve inne nefsel kafiri tesilü kema tesil nefsül himar. Kafirin canı ise merkebin, eşeğin efendim canı çıkar gibi çıkar. Burada böyle beyan ediyor. Şimdi bunun diğer rivati Darikutni'nin ilelinde geçiyor. Darikutni büyük muhaddis de tabii onun çok kitapları var. Yani meşhur Süneni Darikutni var. Onda değil de bu bir de ileli var. El-İlel. O El-İlel isimli eserinde rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Şöyle rivayet ediyor. Tehrucu nefsül mümini raşha. Şimdi bu müminin canı terle birlikte çıkar. Terleyerek çıkar. Ve inne nefsel faciri, burada kafir demiyor bak. Facir diyor. Buradan da anla ki deminkinden de şu mukabeleden karşılığına gelmesinden anlamak istiyorsak, burada müminde de yani takvadan nasibi olan, yani tabii ki evliyadır, efendim salih bir zattır, şudur budur şartıyla konuşmuyoruz ama emirleri tutan, yasaklardan yani nispi manada da olsa yani. Bu kişi canı terle birlikte çıkar. Ama mesela faciri, facir demek mesela Müslümana da facir deniyor. Müslümanlardan da müminlerden de facirler var. Facir bozuk adam yani. Bunun da yani en ortalama tarifi büyük günahları alenen işleyen yani fasıkla eşdeğer tutarsak efendim müteradif kabul edersek birbirinin yerine de kullanılıyor. Fisku fücur diyoruz mesela, bak fasık facir işte zaten. Fisku fücuru alenen işleyen yani büyük günahları. Şimdi mesela adam çekinmeden zinasını ortalıkta mesela gösterebilen, konuşabilen, içkiyi alenen içen veyahut mesela bir hayası da yok yani Allah'tan korkmaz kuldan utanmaz denilen şekilde. Böyle büyük günahları, küçük günahlardan kimse masum değil, kurtulamıyor yani. Küçük günahlar herkeste bir şeyler oluyor. Fakat büyük günahları da Müslüman tabii işleyebilir, dinden çıkmaz, kafir olmaz, helala helal, harama haram dediği müddetçe. Ama ya bir de var ki yani bir mümin de büyük günahları da alenen işleyip de teşhir etmez yani. En azından bir kuldan utanması olur. Ama şimdi facirler öyledir ki, içki, kumar, faiz, fuhuş yani alenen yani hiç utanma diye bir şey, bir duygusu yok yani. Ortalıkta yapar. Tabii ona da kafir demiyoruz. Sorsan bu iş yaptığın iş nedir? Haramdır, ben de biliyorum. Dediği zaman ona da biz kafir diyemeyiz. Hiçbir günahla mümin tekfir edilmez. Ama aleni işleyenler ve ısrarcı olanlar, yani ısrarcı olanlar, tevbe etmeyenler, facir. Böyle bir adamın canı da tehrucu çıkar, minşitkıyı ağzının kenarlarından. Yani şu dudak, tabii ağzının kenarları deyince dudak bitimlerine geliyor. Yani bir dudaktan sağdan soldan bittiği noktalar buradan çıkar diyor. Şimdi ne gibi diyor? Kema tehrucu nefesül himar. Merkebin nefesi çıktığı gibi. Yani artık eşeğin efendim dudaklarının köpürmesi, dudak kenarlarında köpürme, birçok hayvanda da bu hasıl oluyor da özellikle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada eşeği tasvir, bu temsil buyurmuş. Eşeğin efendim nefesi çıkarken dudak kenarlarının, ağız kenarlarının köpürmesi gibi, demek açılıyor. Efendim ya, açılmaktan ziyade köpürüyor yani, köpürüyor. O merkebin nefesi çıkar gibi facirin nefsi de yani ruhu da efendim dudaklarının kenarlarından çıkar. Yani orada köpürme suretiyle onun eseri belirgin olur buyuruyor. Şimdi deminki Ebu Nuaym hadisinin okuduğumuz Ebu Nuaym hadisinin devamında buyuruluyor ki müminin alnı niye terler? Şimdi terlemek de bir sıkıntı belirtisidir. Peki müminin alnı niye terler? Gözlerinden niye gözleri niye yaşarır? Şimdi oysa biz ne düşünüyoruz? İyi bir mümin vefat edeceği vakitte müjdeler alıyor. Ayetlerde, hadislerde o da sabittir. Bu müjdeleri aldığı zaman efendim gülerek ölmesini bekliyoruz. Veyahut bir sevinç eseri zuhur etmesini bekliyoruz. Hiçbir zorluk çekmemesini çekmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Akıl olarak, mantık olarak böyle kıyas yapıyoruz. Ama hadis-i şerifte beyan edildiği zaman bir terleme buyuruyor. Terleme olacağını beyan ediyor. Sonra efendim gözlerinin yaşaracağını rahmet alameti sayıyor. Şimdi insan sevinçten dağılır ama Ayşe annemizin işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerine geldiğinde ya Babekir bana hicrete izin verildi. Ben de gelebilir miyim seninle ya Resulullah? Sana da izin verildi. Sana da benden yol arkadaşlığı nasip oldu dediğinde Ebu Bekir Efendimiz ağlamıştı. Onun için Ayşe annemiz de o zaman ne buyurdu? Yani bu yaşa kadar, ya tabii yaşı da çok büyük değildi. Bu yaşa kadar efendim yani hicret döneminde Ayşe annemizin yani yaşının efendim 15 gibi olduğu anlaşılıyor rivayetlere göre. Şimdi çünkü 13. senede hicret oldu. Ondan da birkaç sene evvel, nübüvvetten de birkaç sene evvel hicret, nübüvvetten 13 sene sonra. Ayşe annemizin doğumu da tevellüdü de nübüvvetten, Efendimiz'e peygamber verilmeden birkaç sene önce, 4 sene kadar diyen var, 5 diyen var. Bu usta kitap yazdım da Ayşe annemizin evlilik yaşı da burada çok sorun edildiği için onda bütün delilleriyle böyle bir risale yazdım, hazırladım. İnşallah onu da sizlere arz edeceğim. Bu fitnenin izalesi için. Ayşe annemiz o zaman ne buyuruyor? Diyor ki ben diyor sevinçten ağlandığını babam Hicret yolculuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem refakat edeceği müjdesini alınca ağladığı zaman anladım ki sevinçten de ağlanıyormuş. Yani sevinçten ağlandığı çok rastlanmaz. Hüzünden ekseriyetle ağlanılır. Onun için vefat edecek kişinin gözleri yaşarması efendim rahmete alamet sayıldı. Fakat şimdi bunun hikmeti nedir ki? Niye mesela cennetten müjde alıyorsa veya neden yüzü gülerek sevinç belirtileri efendim zuhur etmiyor da böyle oluyor müminler hakkında? Bu hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Ve innel mümine le'amelul hatiyete. Çünkü mümin kimsenin de günah kusuru var. Küçük günah olabilir, büyük günah olabilir. Mümin günahsız değil ki. Kimse peygamberler gibi masum değil ki. Bir hatalar işlemiş olur, bir hata işlemiş olur, üç günah işlemiş olur, beş günah işlemiş olur. Ne olacak? Ahirete o günahla giderse kabirde azap olur. Veyahut mahşere kalır o sıkıntı. Uzun süre sıratta mizanda karşısına çıkar. Büyük zorluklarla karşılaşabilir. Onun için Allah-u Teala mümine rahmet ediyor, acıyor. Bu yüzden feyüşet dedi. Zorluk çıkarıyor. Efendim, biha o günah sebebiyle zorluk çıkarılıyor aleyh kendisine. Şiddet uygulanıyor. Şiddet uygulanıyor ne demek? Yani canının çıkması kolay olmuyor. Ya biz de kötü adamların canı zor çıkar. Böyle iyi adamların, müminlerin efendim canı kolay çıkar. Ya işte tamam canı kolay çıkar. Kafire göre, münafığa göre tabii ki kolay çıkar ama ona da bir zorluk çıkarılıyor. Neden sebep? Günah hiç olmasaydı yağdan kıl çeker gibi çekilir giderdi. Ama günah var. Bu günahlardan da tevbe edip efendim sildirememiş. Yani hali hayatındayken tevbe edersen silinirse o sana bir zorluk çıkartmaz. Tevben kabul edilirse hatta günahlarını affettirip bir de günahları kadar فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Furkan suresinin ayeti kerimesinde zikredildiği üzere Allah onların kötü işlerini silmekle yetinmedi. Ne kadar kötülükleri varsa sevaplara tebdil etti diyor. Bunlar hepsi dünyada sağlığında saatinde olabilecek işler. Tevbeyi güzel yaparsan, nasuh üzere tevbe edersen ondan sonra tevbeni kabul eder, günahlarını sildirir. Tevbende bir de sebat edersen, tevbeni bozmazsan, o günaha dönmezsen veyahut dönsen de ısrar etmezsen, tekrar tevbe edersen bu durumlarda sevaplara dönüyor. 10 ton günah 10 ton sevaba dönüyor mesela. Ama bunlar insan yaşarken olacak şeyler. Artık can boğaza gelmiş veyahut da ruh bedenden çekilmeye başlanmış. O durumdaki tevbe haleti yestir. Haleti bestir. Yani ümit kesme anıdır. Yani hayattan ümit kesme. Bir daha yaşayacağını umamaz o saatte. Yani o da anlıyor ki ve zannennehul firak diyor Kur'an. O da yakinen anladı ki burada zan yakın manasındadır. O da yakinen anladı ki başına gelen artık dünyadan, eşten, dosttan ayrılık zamanıdır. Bu durumda da tevbesiz yeni bir tevbe etmesi veya o andaki yaptığı tevbe şey değil. Geri sildirmez yani. Onun için Allah Teala o anda mümine ne yapıyor? Sildiremediği tevbe edip de efendim defterinden sol tarafından sildiremediği dolayısıyla kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda önüne çıkacak. Öyle ya silinmeyen günah önüne çıkacak. Onun önüne çıkmaması için adamın da yapacağı bir amel takat kalmadı. Amele takatı yok. Estağfurullah diyecek hali yok. Tevbe edecek hali yok. Dese de dünyadan, hayattan ümit kestiği anda kabul değil. Hatta idâ hadara ehedevumul mevt kâle inni tübtül an diyor Kur'an. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ اَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ O kimseler için tevbe makbul olmaz ki günahları işlerler. Hatta اِذَا حَدَرَ حَدَّهُمُ الْمَوْتِ Ölüm gelip çattığı vakit onlardan birine قَالَ اِنِّي تُبْتُ لَعَنْ Şimdi ben tevbe ettim der. Yani ben de diyorum ya tevbe ettim demeye mecali yok. Velev ki mecali var. Estağfurullah dedi, tüptü dedi. Tüptü ve racaatü ile Allah dedi. Allah'a döndüm, tevbe ettim dedi. Ama ayet diyor ki tam ölüm anında dediyse bunu onlar için tevbe makbul değil. Çünkü hayattan ümit kesmiş. Velellezine mutunehum küffar. Kafir olarak ölürken de son nefeste artık ahiretten pencere perde açılmış. İman ettim dedi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. O noktada iman da kabul değil. Hal böyle olunca ama Allah-u Teala da mümini acıyor. Ve mümini affetmek istiyor. Yani kalan günahlarını o güne kadar affettiremediği günahlarını önüne çıkartmak istemiyor. Ahirette başına bela etmek istemiyor. Hesabı kolay olsun istiyor. Mizanda sevap tarafı sekil olsun, ağır ol gelsin istiyor. Sıratı takılmadan, cehenneme düşmeden geçsin istiyor. Ya Rabbim acıyor müminlere. Ve kâne bil müminine rahîmâ. Allah müminlere çok acıyıcıdır. Yani Allah Rahmandır, Rahim'dir. Bütün mahlukatına merhamet sahibidir. Dünyada kafiri de yediriyor, içiriyor. Ama bu rahmet özellikle ahirette kafire bundan nasip verilmeyecek. Ve rahmeti vesiat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamış buyuruyor. Buraya kafir de girer, münafık da girer. Yahudi de girer, Hristiyan da girer. Şeydir çünkü mevcut, her var olana şey denir. Ama dünya açısından. Baksana bizden fazla onlara imkanlar veriyor, yediriyor, içiriyor. Ama feseektubuha lillezine ettekune ütune zekate vellezine bi ayatine yuminun. Araf suresinin ayetinde bunu. Ama ben rahmetimi yakında, yani ne demek yakında? Ahirette. Herkesin yakını ölüm yakın. Ahiret yarın. Dünya bugün, ahiret yarın. Kaç sene yaşarsan yaşa, akıbet ölüm gelir başa. Dolayısıyla yakında dediği işte ölüm sonrası. Berzak alemi de ahirete tabidir o cihetten. Takva sahibi olanlara, haramlardan sakınanlara, zekatlarını verenlere, bizim ayetlerimize iman edenlere ayıracağım, tahsis edeceğim, yazacağım buyuruyor. Onun için Rahman Rahim, efendim Rahman'e dünya ve ahireti ve rahime umma, dünyada da ahirette de hem Rahmandır hem Rahim'dir. O zaman bu dünya itibariyle her şeyi kaplamıştır. Ama ahiret itibariyle sadece müminlere rahmet kurası çıkacaktır diyor İmam-ı Rabbani. Kaddesallahu sirru sami. Şimdi Mevla mümine acıdığı için artık o ölüm anında da tevbe etse de kabul olma imkanını kaçırdığı için o günahları ondan silmek istiyor. Onun için de kafir ne kadar zorluk çekse bir günah silinmez. Çünkü imanı yok. Ama iman öyle bir cevherdir, öyle bir mücevherdir ve kıymetli nimettir ki imanın olduğu vakitte her çektiğin sıkıntı, zorluk, eline efendim kıymık bassa, ayağına diken bassa günah siliniyor, günah kefaret oluyor. Kafirde öyle bir şey var mı? Ki gayri ihtiyari sen istemeden Allah başına bir şey musallat ediyor. Bir musibet sebebiyle seni temizliyor, arındırıyor. Günahından bir hastalık veriyor. Hastalıktan iyileştiğin zaman dolu tanesi gibi şeffaf, pırıl pırıl, tertemiz oluyor. Hadis-i şerifin tabiri böyle. Dolu tanesi gibi tertemiz çıkar, hastalığından kurtulur buyuruyor. Burada da ölüm anında feyüşeddedü bi aleyhendel mevt, bir zorluk çıkarılıyor ona. Niçün? Liyükeffera biha. O hatiyesi, o şiddet vasıtasıyla efendim zorluk yaşadığı sıkıntı, çektiği sıkıntı sebebiyle günahına kefaret olsun. Yükeffira biha da olabilir yani. Yükeffira günahını Allah-u Teala sildirmek için. Biha efendim o şiddet sebebiyle. Şimdi onun için bazen bir Müslümanın canı çıkarken hatta ortalaması iyi bir adamın yani ortalaması iyi bir adamın canının zor çıktığını ve ölüm anında sıkıntı çektiğini müşahede ederiz. Sırrı budur. Allah-u Teala kalan günahlarını temizletmek için Müslümana böyle bir muamele yapabilir. Yapıyor da yani. Ama şimdi bazen de bakıyorsun bir kafir var. İmansız adam kolay öldü yani. Canı kıl gibi çıktı falan. Allah Allah. Şu adama bak, Müslüman adam bu kadar zaten namazlı, abdestli geçiniyor falan. Hakikaten de kılıyor, kılmış adam yani. Bu amma zor öldü ya. Çok can çekişti falan. Buradaki gavur adam, dinsiz adam, bozuk adam çok rahat öldü ya. Onun da sırrını söylüyor. Ve innel kafire li'amelu hasene. Bir kafir de iyi bir amel yapabilir. Mesela yetime yardım yapabilir. Kafirlerden bu kadar hayvanlara, kedilere, köpeklere iyi bakanlar var. Ondan sonra cömertlik yapan kafirler var. Çok cömert kafirler var. Efendim Afrika'da şurada burada ölecek, açlıktan ölecek nice insanlara işte yemek veren, ilaç veren, şu veren, bu veren gavurlar var. Kafir kurumlar var veya insanlar var. Birçok imansızlarda da böyle iyilik görüyorsun. Değil mi? İnsanlara iyilik etmiş. Efendim aç açıklara bakmış. Böyle insanlar kafirlerden görüyoruz yani. Peki şimdi buna sevap yazılıyor mu? İmanı olmayana sevap yazılmaz. Peki bu bir iyilik yaptı şimdi. Allah Teala da buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Zerre kadar hayır yapan görecek. Şimdi burada genel bir kaide de var. Kafir mümin ayrımı da yok. Bu adam bu iyiliğinin karşılığını nerede görecek? Tabii dünyada da görüyor. Mesela hastalık gelmiyor. Musibet ona vurmuyor. Ömrü uzun oluyor. Ondan sonra zengin oluyor. Kafirlerin çokları çoğu da zengin olur. Ondan sonra İşte bir meselede nerede çıkıyor? Allah Teala onu da karşılıksız bırakmaz. Tabii cömert kafir, iyilik sahibi kafir cennete gidemez. Ama cehennemde de herkesin azabı bir değil. Azabı tahfif edilen var. Hafif tutulan var. Hatem-i Tay, Tay kabilesinin Hatem'i diye meşhur olan. Cehennemde bile ona ateş etrafında ona tabii çok eziyet veriyor şey diyor ama bil fiil bedenini yakmadığına dair rivayet var. Böyle şimdi Allah-u Teala herkese karşılığını veriyor yani. Zerre kadar hayır yapan onu görecek. Görecek. Nerede görecek? Cehennemde de olsa görecek yani. Tabii ki Müslümansa mutlaka sonu cennettir. Azabı, bir miktar azaba uğrayacak Müslümanlar varsa da. Ama kafirin hiçbiri cennete giremez. Ama yaptığı iyilikler var. Feyusehhelu aleyh. O kişiye bir kolaylık yapılıyor Allah tarafından. İndel mevt. Tam ölüm anında. Ki ölüm o kadar şiddetli, o kadar zor. Yani peygamberlere bile sorulmuş değil mi? İdris Aleyhisselam'a sorulmuş. İşte efendim ölümü nasıl buldun? O çünkü öldükten sonra tekrar ölümü tattı. Sonra diriltildi. Şu anda aynı bedeniyle beraber hayatta olan iki Nebi-i Zişan var. Birisi İsa Aleyhisselam. O hiç ölümü tatmadı. Hiç ölümü tatmadı. Kıyamete yakın Deccal'ı gebertmek üzere, Hazreti Mehdi'ye yardım etmek üzere dünyaya indikten sonra 40 sene sonra ölümü tadacak. Ama İdris Aleyhisselam ölümü tattı. Ondan sonra da cennete girdirildi. Cennette de bedeniyle şu anda. Cennet şu anda mevcut zaten. Ehl-i Sünnet itikadına göre cennet bundan sonra hazırlanmayacak. Cennet şu anda mevcut. Alemler içinde Allah'ın yarattığı bir alem olarak mevcut yani. Cehennem de mevcut. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi ikisini de gördü, ziyaret etti. Neler müşahede etti? Sahih hadislerde bunlar zikrediliyor. Ondan sonra zaten Kur'an'da da zikrediliyor. İdyakses sidrati maakşa. Ondan sonra ve lekad râv nezleten uhra inde sidratil münteha inde cennetül meva. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i bir kere daha gördü. Bir kere dünyada asli hilkati üzere ilk yaratıldığı büyük sureti 600 kanadıyla alemleri kaplamış kanatları o suretiyle iki kere gördü. Ama tabii diğer suretlerde geldiği de 3000 küsur kere vahiy getirdi. Bazen efendim yüzlerce ayeti bir arada getirdi. Bazen bir ayet tek ayet getirdi. Bazen hadis-i şerifler getirdi. Ama bir kere Hira'da ilk vahiyin nüzulünde gördü. Bayıldı düştü. Ama Miraç gecesi bayılmadı çünkü kalp ameliyatı geçirdiği için Harem-i Şerif'te Miraç'a çıkarılmadan önce Zemzem-i Şerif'le kalbi yarılıp yıkandığı için Allah-u Teala'nın cemalini de göreceği için o gece Allah'ın cemalini görmeye kim dayanabilir? Musa Aleyhisselam en ufak bir tecelli dağa gelen tecelliye bakarken düştü bayıldı. Orada tabi Cibril Aleyhisselam haydi haydi dayanır o zaman. Dünyadakinde dayanamadı işte. Hazreti Cibril onu ayıldırdı. Kucağına aldı. Orada Sidretül Münteha denen makamda yani yedi kat göklerin üstünde Sidretül Münteha orada Cibril'i gördü. İnda cennetül meva. Meva cenneti de Sidretül Münteha'nın tam yanındadır. Yani bu ayetten zaten Sidretül Münteha'ya çıktığı Cibril'i orada gördüğü meva cennetini de gördüğü anlaşılıyor kesinlikle. Çünkü Sidretül Münteha'nın yanında diyor. Yani hadis-i şerifler var da zaten ayet-i kerimede de buna delalet var. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin girip gezdiği ve müşahede ettiği, Hazreti Ömer'in köşkünü gördüğü, Hazreti Bilal'i önünde fark ettiği, bütün bunlar Sahih Buhari vesaire birçok sahih kütüb-i sitte'de falan var. Hiç itiraz edilecek kabilden değil yani. Manen mütevatir denecek kadar kuvvetli cennetle ilgili anlattıklar sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaten ayet-i kerimede üddet lil muttakin, cennet hazırlandı. Takva sahipleri için hazır bekliyor. Üddet hazırlandı diyor yani. Hazırlanacak değil mi? Fiili mazi sırası. Cehennem için üddet lil kafirin. Kafirler için hazırlandı, bekliyor. Bunlar hep Kur'an ayetidir. Onun için şimdi cennet cehennem şu anda mevcut değildir. O Mehmet okuyanlar, şunlar bunlar. Bırakın onları, onlar ayet hadis okumayanlar. Okuyan değil. Ayet hadis okumayan. Ne? İlimden behreleri yok. Onun için Ehl-i Sünnet itikadını zerre kadar terk edersek belayı bulduk dünya ahiret. Ebedi felah yok yani. Nasıl iman kurtaracak Ehl-i Sünnet'ten çıkan adam ya? Çünkü Ehl-i Sünnet Kur'an sünnete bağlı olanlar. Öbürleri akıl mantık yürütenler, felsefe kıyas yapanlar. Din akılla mantıkla çözülemez. Akılla mantıkla idrak edilebilir, anlaşılabilir ama tespit edilemez yani. Sen nereden bileceksin? Senin ilmin sınırlı, aklın sınırlı, her şeyin sınırlı. Efendim, hata sana mahsus, unutmak sana mahsus, yanlış yapmak sana mahsus. Efendim, Allah Teala bunlardan münezzeh. Sen aklınla ebedi saadeti kazandıracak din sabit olabilir mi ya? Haşa ve kella. Onun için kafir ne kadar iyilik yaparsa cennete gidemeyeceği için tam ölüm anında Mevla Teala tarafından ona bir kolaylık verilir. Liyücza biha. İşte karşılığını verecek ya. Cehennemde bile olsa verecek de yani. Hafiflik yapmak suretiyle azabından. Fakat bu da kafirin yani cennet yüzü göremeyecek olan bir adamın yaptığı iyiliklere karşılık olarak dünyadan çıkarken son noktada karşılaşacağı bir kolaylık olarak önüne çıkacaktır diye hadis-i şerif beyan ediyor. Ebu Nuaym'den nakledilen hadis-i şerif. Dedim ya sen, yine İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerifte ne buyurur? Mevtül mümini bi arakil cebin. Allah Allah. Müminin ölümü alın teriyle olur. Ne acayip bir şey ya. Hiç bu zamana kadar da pek bilmiyorum tabii. Ben kendim açımdan konuşayım. Cahilim biriyim. Hatta ecelim yani. Diyanet reisinin tabiriyle doğru söylemiş. Dolayısıyla ben yeni fark ettim diyeyim. Ben de bu kadar kitap okudum. Çok görüyordum bu hadis-i şerifi de. Pek ne olduğunu anlamamışım demek. Yani şu bakımdan yani ölecek insanların yanında da bulundum yani falan da o hali gözlemedim yani. Halbuki hadis-i şerifte urkubul meyite. Ölecek adamı gözleyin buyuruyor mesela da. O şekilde bilmiyordum yani. Gözlenip de bu alametin fark edilmesi hususunda bir teşvik olduğunu bilmiyordum. Değil mi? Tatbik etmedim. Müminin ölümü alın teriyle olur. Yebka aleyhil bakiyyetu minez zunub. Ayet ayeti tefsir ediyor. Ayet hadis ayeti tefsir ediyor. Hadis hadisi tefsir ediyor. Şimdi bir hadis-i şerifi bilmek de olmuyor. Bazı kere bir manada onlarca belki bazı kırklarca hadis var. Kırk hadis bir konuda. Onlar birbirini toplayınca çok malumat fazla oluyor yani. Yepka kalıyor aleyh adamın üzerinde. El bakiyyetü bir bakiye yani. Bakiye Türkçeleşmiş artık Arapça bir kelime. Arta kalan minez zünub. Günahlardan arta kalanlar üzerinde kalmış. Ne demek? Kefaret ettirememiş. Yani bir hastalık onu sildirememiş. Veya başına gelen bir musibet onu sildirememiş. Adam da tevbeyi becerememiş. Tevbe etmiş veya kabul ettirememiş. Veya tevbe etmiş sebat edememiş. Yeniden düşmüş. Sonra ısrarcı olmuş. Sonra o günahtan yani o artık ölüm döşeğindeki o haleti nez'ine kadar sıyrılamamış yani. Onun tebiasinden, mesuliyetinden çıkamamış. O zaman ne oluyor? Feyücaza biha indel mevd. Ölüm anında onun şiddetini görüyor. Onun zorluğunu hissettiriliyor ona. Yani yüşeddü aleyhi demek istiyor. Onun üzerine bir şiddet, bir zorluk, bir güçlük çıkartılıyor. Tam ölüm anında o zorlanmayla beraber niçin liyumahhisa anhu cunubehu liyumahhisa anhu liyumahhisa Allah-u Teala Allah-u Teala temhis etsin. Yani ne demek? Arındırsın. Uzaklaştırsın. Anhu ondan zunubehu. Bütün günahlarını, kalan günahlarını, hayatında affettiremediği günahlarının vebalini, cezasını ondan uzak etmek için, def etmek için ölüm anında ona bir zorluk veriyor. O zorluk neticesinde de alnı terliyor. Alnının terlemesinde böyle de bir sır var. Şimdi Hakim-i Tirmizi dedim ya, başka muhaddislere benzemez. Hadis-i şerifleri bir bapta aldıktan sonra izah getirir demiştim. İşte şimdi bu noktada Hakim Tirmizi Hazretleri şerh getiriyor. Diyor ki innel mümin tebka aleyhi hataya mi hataya fe yücaze abi andel mevd fe ya'raku lizalike cebinu hayaen minallah teala limekterafe min muhalefetihi. Şimdi bir müminin hatalarından ve günahlarından üzerinde kalanlar olunca ölüm anındaki zorluk sebebiyle onun cezası verilerek ahirete hesaptan bir şey bırakılmıyor. İşte onun için terliyor. Allah'tan utandığı için. Çünkü ona günahları demek arz ediliyor veya sırtına yükleniyor veya yani o günahları hatırlatılıyor. Tam ölürken belki de komada gibi bizim tarafımızdan pencere perde kapatılmış, o taraftan perde açılmış. Fekeşefne anke hıta'ake. Biz şimdi senden perdeni açtık diyor ya Kur'an'da ölecek kişiye hitaben. Febesaruke liyevme hadid. Senin gözün bugün keskindir. Yani yaşarken gözün görüyorken, gözünün feri yerindeyken göremediğin şeyleri şimdi o taraftan gözün kapandı. Önünde elini böyle gözüne yaklaştıranın bile elini görecek gözünde mecal kalmamış. Ama bu tarafa gözün açılmış. Artık keskin görüyor. Manevi alemde günahlarını müşahede ettiği vakitte, günahlarından arta kalanını, affettiremediği günahlarını gördüğü vakitte, tam da Allah'a kavuşma anı, Mevla ile buluşma anı, ruhun çıkıp Allah'ın huzuruna gitme anı, Mevla mekanda münezzeh, o durumda Allah'a muhalefetler kesmettiği için Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim, o zamana bırakma ya Rabbim. Yaşarken tevbe ettir bizi ya Rabbi. Nasuh tevbeler nasip eyle bize ya Rabbi. Makbul tevbeler nasip eyle ya Rabbi. Ölümün son anında o utanacak ana, o utanma halini de yaşatma bize kurban olduğum sana Allah'ım. Onu ölmeden ya bize öleceğimizi bildir ya Rabbi. Vasiyetlerimizi yaptır ya Rabbi. Mesuliyetlerimizi gider ya Rabbi. Kul haklarından halas eyle ya Rabbi. Kendi haklarından haklarını ifade muvaffak eyle ya Rabbi. Ne olur tertemiz ruhumuzu kabz eyle ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Amin, amin, amin. Kadirsin ya Rabbi. Zenginsin ya Rabbi. Mağfiret sahibisin, lütuf sahibisin Allah'ım. Son ana bırakma ya Rabbi. İşte son ana bırakma da imansız ölürsen o da yok. Bir de son nefeste imansız ölenleri anlatırım. Kaç haftaki derslerde onları yaptım. Hristiyan ölen mi ararsın? Kur'an'a sövüp ölen mi ararsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret eden mi ararsın? Son nefesinde. Müslümanların ekseriyetinde olmuyor bu ama ekalliyette az da olsa var. Vuku var yani. Ya bu bela bunlar niye düşmüş? Bunları düşünmek lazım değil midir? Ya kafir ölürsen o ne alnın terlemesine hal kalır ne son günahlarını gösterip de işte efendim o ölümü zor geçirterek ölüm anında zorluk çektirerek temizlenme diye bir, o da bir nimet. O da bir nimet. Hiç olmazsa hesabın ahirete kalmayacak. İmansız ölene o da yok. Ama Rabbim bize dostlarına yaptığı muameleyle muameleyi reva görsün de kurban olduğum Allah'ım hali hayatımızda tevbemiz kabul edilecek zamanda tevbeye imkan tanısın kurban olduğum ve nasip etsin ve muvaffak etsin ve kabul etsin. Ve bir daha da günaha dönmekten muhafaza etsin. Son nefesimizde tertemiz olarak ruhumuzu kabz eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Onun için o mümin yani ekseri Müslümanların günahsız da ölemiyor çoğu. Yani ekseri Müslüman illa bir günahları kalır. Tabii birçok günahından tevbe etmiştir, affettirmiştir, şudur budur ama İnsan yaşadığı sürece günah işlemeye müptela bir varlık yani. Onun için o günahlarından haya ederek, utanarak bir ter basar. Ondan sonra mesela gözlere bir yaş gelir. Niye gözlere yaş gelir? Çünkü bedendeki kuvvetler ruh çekilirken Azrail aleyhissalatü vesselamın evanı melake-i kiram, yine akaid dersinde biraz anlatıldı bunlar geçenki derste. Parmak uçlarından ruhu, ruhla ilgili konu çok önemli. Parmak uçlarından ruhu çektikleri için alttan yukarı geliyor soğuma işlemi, can çekilme işlemi. Boğaza doğru geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de tabiriyle kella idâ belegatit terâkî, göğüs kemiklerinin üstüne ulaştığı zaman diyor. Artık burası şeyde de diyor izâve kâfe levlâ idâ belegatil hülkûm. Hülkûm bu boğaz. Hancere yani. Ruh boğaza geldi, ulaştığı zaman diyor. Çünkü nereden ulaşıyor oraya? Alttan ağrı geliyor, ulaşıyor. Buraya geliyor. Ve entüm hîneydin tanzurûn. Siz de o zaman ölecek adamın yanında ona bakıyorsunuz. Ne ruhu çıkarken görüyorsunuz, ne Azrail aleyhisselamı çekerken görüyorsunuz, ne yardımcıları olan melâke-i kiramı ayaklarından beri nez ederken, kabz ederken görüyorsunuz. Bir şey görmüyorsunuz. Ve nehnu akrabu ileyhi minkum. Biz size, siz adamın yanında elini tutmuş, en yakın biri böyle ona acıyor işte, terahüm ediyor, elini tutmuş böyle. Elini tutmuş artık. Sıfır oturmuş yani. Ama buyuruyor Mevla, biz o ölecek olana sizden daha yakınız. فَلَوْ لَا تُبْصُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصُرُونَ وَلَاكِنْ لَاكِنْ siz لَا تُبْصُرُونَ göremezsiniz. Ne melekleri görebilirsiniz, ne beni görebilirsiniz. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem gelir orada, onun imanını kurtarmaya şefaate, ne onu görebilirsiniz. İblis gelir canını imansız çıkartmaya sebep olmak için. Ne iblisi görebilirsiniz ya? Bazıları ölürken işte soluna tükürüyor veyahut la diyor, yok diyor, böyle hareketler yapıyor komadayken bile. Şey falan, Ahmet Nambel'de oldu, diğer bazı alimlerde oldu mesela. Sonra ayıldı biraz, sordular niye böyle yaptınız efendim? İblis geldi, bana şirk teklif etti falan, onu kovdum, ona tükürdüm diyor mesela. Misal, kiminin ve aleykümselam diyor. Efendim selam alıyor, selam veriyor, işte melekleri görüyor falan, vefatından evvel böyle haller olanlar kitaplarda da okuyoruz. Bazı yaşanan olaylarında efendim hakkında malumat alıyoruz, görenlerden, yanında oturanlardan böyle şeyler duyuyoruz yani. Böyle yaptı son nefesinde diye, böyle bu hareketi yaptı, şu hareketi yaptı, oradan da alamet anlaşılıyor ama biz göremiyoruz. Lakin la tusurun felevle enküntüm gayra medinin tercihûne enküntüm sadıkîn. Eğer siz benim emrim altında, fermanım, hükmüm altında değilseniz, eğer siz sarı çizmeli Mehmet'teyseniz, hürriyet var, istiklal var, Allah bana ne karışır, peygamber bana ne karışır, din bana ne karışır, hocalar bana ne anlatıyor diyorsanız, efendim, ve bu iddianızda sadıksanız, doğru sözlüyseniz, samimiyseniz, ruh boğaza geldiği vakit siz de onun yanındasınız, bütün doktorları çağırdınız, en büyük hastane, adam kendi yaptığı hastanede, en süper hastane, efendim, bütün cihazlar, ciğerine makine takabilir, kalbine makine takabilir, orasına burana her tarafa teneffüs cihazları, bilmem neleri, hepsi var. Adamda para da çok, hastanenin de sahibi. Misal misal, döndürün o ruhu da görelim diyor. Yani buraya geldi ya, çıkacak, geri gönderin. Yeniden vücut ısınmaya başlasın, yeniden efendim hücreler canlanmaya başlasın, yeniden ayağa kadar kan pompalasın, hadi bakayım. O zaman desenize siz, sizin elinizde değilsiniz. Siz Rabbinizin tahtı tasarrufundasınız, kudreti dahilindesiniz. Siz yarın ahirette diriltilmeyeceğinizi, hesaba çekilmeyeceğinizi nasıl iddia edebilirsiniz? Ölmemeye gücünüz yetmiyor. Ruhu geri döndürmeye kudretiniz, takatınız yok. Bir şey elinizden gelmiyor. O zaman anlasanıza ki siz Mevla'nın yönetimindesiniz. Niye Allah'ın dinine uymuyorsunuz? Ebedi ahiretten efendim kurtuluştan nasip almıyorsunuz. Aa, şimdi önümüzdeki perşembeyi, cuma bağlayan gece Noel kutlayacaklar. Efendim ne içkiler, fışkılar, ne haramlara hazırlık ediyorlar. Evlerinde, ocaklarında, kendi aileleri arasında. Televizyonlar, bütün özel programlar. Masiyetler, şunlar, bunlar yani. Fısku fücurlar. Hepsinde olmasa da tabii yani bir kısmında. Eskiden hepsinde oluyor tabii. Şu anda biraz o işlere mesafeli duran ve insanları uyaran kanallar var tabii şu anda. Onları inkar edemeyiz. Ama şimdi bu insanlar hiç mi düşünmüyorlar ölüm var, kabir var, ahiret var ya? Ya bu kafirlere benzeme nedeniyle kafirlerin Noel'lerini, bilmem nelerini, Noel babalarını, efendim, çamlarını, hindilerini, yani bütün kafirlerin yaptıkları işlere benzemek suretiyle ya Allah'a gazap ettirirse ki gazap edeceği kesin. Kesin! Ve la terkenu ilellezine zalemu. Şirk koşanlara İsa Allah'ın oğludur diyor adam ya. İsa'nın doğumu diye bir şey yok ki. Yani İsa Aleyhisselam doğduğunu biz de kutlarız. Mübarek Mevlid-i Şerifidir onun da. Ama bunlar İsa doğdu demiyor. Allah doğurdu diyor. Haşa ve kella. Allah'ın oğlu diyor ya. Allah'ın oğlu diyor. Onun için şirk var. Bir peygamberin mevlidin meselesi değil ki bu. Ya burada sen onlara uyduğun vakitte ne olacaksın yani? Benzediğin vakitte. Benzemekten ne çıkar? Ne çıkar olur mu? Azıcık meyil. Fetebessekümün nar. Onları yakan ateş size de dokunur. Dokunmak az mıdır? Dokunmak ne demek ki? Cehennem bu ya. Cehennem bu. Kibritin dokunmasına dayanamıyorsun. Sıkaranın taze külüne el basamıyorsun ya. Kolay bir şey midir? Men teşebbe bi kavmin fe emrim. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o onlardan sayılacak. Sayı hadis. Onun için bu usta çok sohbet olacak. Perşembe, cuma bağlayan gibi. Çok ayet hadis okunacak ama işte, testiyi kırdıktan sonra, sütü döktükten sonra neye yarar? Şimdiden söylüyorum. Bütün milleti perşembe akşamında sohbete kitleyelim. İnşallah 3,5 saat kadar bir sohbet olacak peş peşe yani. 3,5 saat en az. 12.30'a kadar. Burada milleti teşvik edelim. Sohbeti mutlaka dinletelim. Saat 9'da, akşam 9'da başlayacak inşallah Lale Gül'de. Onun için muhterem kardeşlerim, insanlara acıyın, Allah da size acısın. Bak imansız gitme tehlikelerimiz var. Hepimizin var yani. Ben kendimi bu işten azat tutmuyorum. Tutamam ya. Kim emin olursa helak olur. Ben kurtuldum diyen yanmıştır ya. Hepimiz tehlikedeyiz. Birbirimize acıyalım da Allah da bize acısın. Bak son nefeste sana günahlarını gösterirler. Adamı terletirler. Adama zorluk çıkarırlar. Ne lüzum var? Temiz yaşayalım, temiz ölelim ya. Kolay ölelim ya. Ya ki o bile nimettir demin dediğim gibi. Şimdi ayaktan ağrı ruh çekildiği için uzuvlarda kuvvet kalmıyor. Uzuvlarda güç kuvvet kalmadığından nerede tezahür edecek Allah'tan utandığının, haya ettiğinin, o günahlarından dolayı, işte Allah'a muhalefet ettiğinden dolayı üzüldüğünün eseri nerede beliriyor? Gözlerde. Onun için ne buyuruyor? Gözleri yaşarır. Alnı terler, gözleri yaşarırsa Allah'ın rahmeti ona konmuştur. Ne demek? Günahlarını affedecek demektir. Onu temizleyecek demektir. Onun hesabını ahirete bırakmayacak demektir. Bu da Allah'ın rahmetin eseridir. Adamın da iyi öldüğünün alametidir. Dolayısıyla. Çünkü Allah acımasa onun günahını affetmek için o muamele yapar mı ona? Allah fazl-ı kerem sahibidir ya. Hiç zorluk çıkartmadan affetseydi ya beni, ben Müslümanım. Ya kardeşim, Müslümansın ama ne çanaklar kırdın, sütler döktün yani. Yapmadığın işte kalmadı. Onun için Mevla Teala, tevbe de etmedin, tevbe kapısı açıkken. Şimdi ümidi kestin. Neye yarar işte? Mevla yine sana acıdığından bu şekilde sana bir kolaylık yapıyor. Hayat eseri gözlerde bir tek kaldı. Çünkü üst tarafta, alttan çekildi ya. Artık can boğazdan çekilmeye yanaştı. O artık güç kuvvet biraz gözlerde kalmış. Onun için orada da bir yaşarma. O da Allah'tan haya ettiğinin alameti olarak tezahür edecektir. Buyuruyor Hakimi Tirmizi Hazretleri. Ama kafir de zaten imansız öler de bu durumlar söz konusu değil. Onun için onun ne gözü yaşaracak, ne andı terleyecek. Allah'tan utanması, şusu busu. Yani ona günahları gösterilip de adam zaten kafir, imansız. Adamın sevabı yok ki günahını göstersinler yani. Bu itibarla onda kurtuluş ümidi zaten yok. Tabii facirlerde de bu durum olmuyor. Mesela adam Müslüman. Müslüman ama hesabının ahirete kalması hikmet-i ilahiye gereği iktiza ediyor. Neden? Adam dosya dolu yani. Şimdi senin 3-5 günahın olur. Tevbe de etmiş olursun. Ama son ana kadar işte tam sildiremediğim kalır, bakiye kalır, artan bir şeyler kalır falan. Buna yapılıyor bu muamele. Ama facir, fasık da mesela Müslüman. Müslüman ama çok bozuk adam şimdi. Namaz yok, abdest, içki, kumar, her yok var. Tevbe de etmemiş yani. Biz buna kafir demiyoruz da. E bu şimdi, bu adamda da son nefeste böyle bir terleme ve göz yaşartısı belirmez. Niye belirmez? E adamın orada görülecek hesabı yok ki. Ahirette görülecek kadar fazla hesabı var. Hesabı fazla yani. Bu kabire kalacak, kabir azabı kime? E ondan sonra mahşere kalacak, sırattan, mizanda, sırattan cehenneme düşen Müslüman olmayacak mı yani? Mizanda günahı ağır basan Müslüman olmayacak mı? E kim cehenneme gidecek o zaman Müslümanlardan? E dolayısıyla onlara yani bu ahirete hesabı kalmaması mukadder olanlar hakkındaki bir muameledir. Onun için Allah'ın rahmetinin alametidir bu terleme ve göz yaşarma hadisesi. Ama öbürü zaten hesabı fatura fazla. Fatura bu ayaküstü ödenmez yani. Ölürken ödenmez. Öyle tık nefesten çarşaf yırtmakla falan ödenmez. Onun için onun hesabı ahirete kalacaksa onda böyle alametler terleme falan zuhur etmez. Tabii ki ya tabii salih müminler, veliler, Allah dostlar işte demin dediğimin cevabı geldi burada. Ben, keşke burası aklıma gelseydi. Yani burada ileride görmüştüm onu. Yani müjde geliyor. İnnelize kâli rabbunallâhu fümestekâmû tetenezzelü aleyhimul melâketü ve lâ tehâfû ve lâ tehzenû. Rabbimiz Allah'tır diyenler, sonra istikamet gösterenler. E istikamet demek müttakî, salih, takva sahibi. Onlara melekler inerler. Ölecekleri zaman korkmayın, üzülmeyin, mahzun olmayın. Ne geriye bırakacağınız çoluğa çocuğa efendim endişelenin. Allah onların velisidir, sahibidir. Ne de karşılaşacağınız kabir, mahşer, sırat, mizan, ahiret hallerinden dolayı tedirgin olmayın. Vebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Size dünyada sürekli vaat edilen, söz verilen, iman edip amel salih işleyenlere müjdelenen cennetlere nail olacağınıza dair sevinin. Yani ayetleri kaç kere okumuşuz. Bu ayetlere göre şimdi bunlardan yani niye terleme olsun? Niye haya olsun? Niye utanma olsun? Efendim niye ağlama olsun gibi demin de yeri gelmişti, bir girmiştim o konuya. Ama diyor ki veli de olsa, sıddık da olsa, ber de olsa, ber ebrarın müfredidir. Yani zerreye bile eziyet etmeyen, çok takva sahibi, müttaki. Kim olursa olsun herkes Allah'tan haya edecek, herkesin Rabbinden haya edeceği bir işi olmuştur yani. Mertebesine göre, makamına göre. Sana bana göre hiç günah sayılmayan bir şeydir. Bir müstehabbın terkidir diyelim ama bir veli ise onun makamı, o bir müstehabbı terk etmekten bile haya eder. Veyahut işte hasenatül ebrar, seyyatül mukarrabin mi? Yani tasavvuf ehlinin en büyük sözlerinden biridir yani. Ebrarın haseneleri, mukarrablerin seyyeleri sayılır. Yani ne demek? Ebrar takva sahibi ama mukarrab Allah'a en yakın kullar. Mukarrab onun sevap saydığı bir işi bazı kendine göre günah bile sayabilir. Neden? Makamına göre yakıştıramaz yani. Halbuki öbürüne göre o hasenedir yani. Dolayısıyla herkesin kendi mertebesi nispetinde makamı ne kadar yüksek olursa olsun Allah Teala'dan, Rabbinden haya etmesini gerektiren bir hali yaşanmış, yaşantısında başına gelenmiş olmuştur. Tamam ona müjdeler gelmiştir, hediyeleri görmüştür, ikramlara mazhar olmuştur. Ama yine de o haya sebebiyle mümin alın teriyle ölür. Mümin efendim tabii gözyaşı herkeste zuhur etmez ama İmam Kurtubi Hazretleri Et-Tezkira isimli eseri var. Çok büyük bir eserdir. Ben ondan bir de İmam Suyut'un Şerh-ı Sudur bir Ahval Mevta vel Kubur diye eseri var. O iki eser Kurtubi öncedir tabii. O Suyut'un'un da kaynaklarındadır. O iki eseri önüme kaynak olarak alıp bu dersleri yapacağım söz vermiştim. Yani bu çok ölüm, kabir, mahşer, ahiret yani çok önemli dersler. Aynı zamanda itikada da taalluk ediyor yani. O dersleri gireceğim zaten. Bu üç alamet diyor bazen hepsi zuhur eder, bazen biri zuhur eder. Mesela hem gözyaşı olur, hem efendim alın terlemesi olur ondan sonra, hem de burun deliklerinin genişlemesi olur mesela. Üçü birden zuhur eder. Bazen ikisi zuhur eder. Biz diyor, İmam Kurtubi Hazretleri diyor, sadece alın terlediğini müşahede ettik mesela. Bazı müminlerde, salih kullarda alın terlemesi müşahede ettik diyor. Ama mesela aynı anda göz yaşarmasıyla burun deliklerinin genişlemesi olmadı mesela diyor. Ama diyor alın terlemesi tek olarak da. Çünkü insanların amellerindeki tefavütü hasebince, yani amellerine göre farklılıklar var. Kalan günahları herkesin kalan günahı bir değil. Kiminde fazla kalmıştır, kiminde az kalmıştır. Kimin demin dediğim gibi manevi makamına nispetle efendim mubah bir hisse de onu haya ettirmiştir Allah'tan o son noktada. Utanmasına sebep olmuştur. Ona göre bazen biri zuhur eder. Efendim buyurur. Bundan sonraki dersimizde inşallah Rahman Perşembe akşamı açıklarım. Yani onu zaten Perşembe akşamı sohbet olacak. Efendim cumartesi de size yani sohbet önümüzdeki cumartesi de yeni bir sohbet size inşallah bildirilecek. Ve lakin ondan sonraki dersimizde yani ondan sonraki cumartesilerde artık cumartesi devam ediyoruz ya mescit açılana kadar yani. Mescitte sizinle birlikte toplanmak Allah nasip etsin. O güne kadar cumartesileri gidiyoruz. Yani ertesi gün tatil olması bakımından rahat dinleyesiniz, dinletesiniz diye. O zaman tiryak-ı azam, ölüm anında insana en fayda edecek en büyük tiryak, ilaç. En büyük ilaç nedir? Bunu ulemamız beyan ediyorlar. Oradan misallerle, hadis-i şeriflerle, ayet-i kerimelerle gideceğiz. İnşallahü Rahman. Sizlere zaten hiç dinlemediğiniz, bu zamana kadar YouTube'a da atılmamış, bizim terabaytlardan, eskilerden çektiğimiz, bulduğumuz, daha yeni yeni koyduğumuz sohbetler oluyor. 27 Aralık Pazar, yani yarın 27 Aralık Pazar, Lübnan'da bulunan peygamberler ve Allah dostlarının kabirlerinin ziyaretiyle ilgili bir sohbetimiz var. Lübnan'da, Beyrut'ta, Sayda'da efendim bulunan peygamberle ilgili ve Allah dostu Evliyaullah'ın kabirleriyle ilgili, ziyaretlerle ilgili bir sohbet var. Bu sohbet bugüne kadar konmamış. Belki o sohbete rastlayan, dinleyen illa oldu canım da kaç sene evvelse. Ama bu sohbetin şu anda kayıtlarda yeri yok. Yani girseniz hiçbir yerde ulaşamazsınız. Ne bizim sitede var bu zamana kadar ne de YouTube'da. Zaten YouTube'a da kim atacak? Biz atacaktık, atsak. Biz de yeni bulduk yani. Anladın mı? 27 Aralık Pazar. Onun için üye olmanızı rica ediyorum. Allah rızası için YouTube sitemiz bedavadır. Ücretsizdir. Üyelik sadece destek mahiyetindedir. İnşallah kısa zamanda 1 milyona ulaşmamız lazım. Ondan sonra gücümüz, kuvvetimiz artıyor. YouTube nezdinde, işte Facebook nezdinde vesaire sitelerde sözümüz geçiyor. Onlara lafımız tesir ediyor. Bir şey dedik mi şunu koyun, şunu kaldırın. Mesela o üye sayısına göre adama itibar ediyorlar. Dolayısıyla biz de bu üyelikleri Allah rızası için artıralım. Ya bir tuşla bir kere üye olacaksınız. Bunu devamlı tuşlamak yok, para yok, buton yok, bilmem ne yok. Yani hiç böyle bir işlem yok. Biz de sizden Allah rızası için destek istiyoruz. Rabbim de sizi maddi manevi teyit eylesin, desteklesin diyoruz. Yarın YouTube sitemizden de bu sohbeti dinleyebilirsiniz diye. Efendim zaten de evden çıkamıyorsunuz. Hiç olmazsa yeni bir sohbette bazı faydalı ilimlere nail olursunuz. Bana da dua edersiniz. İnşallahurrahman. Bu vesileyle sohbetimize nihayet veriyoruz. Rabbim tebareke ve teala yine de maşallah fazla fazla konuşmuş. Yani hesabıma göre hesabımdan ileri de gitmiş. Ben bir saat, bir çeyrek kadar konuşayım dualarla beraber filan diyorum ama elhamdülillah konuşmadan duramıyorum. Doktorlar da tabii çok nefesini zorlama, çok şey yapma falan diyorlar ama Rabbim size bağışlasın. Dualarınız hürmetine Allah'ım Celle Celaluhu Subhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Elbabil Hamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin Muhammed sahabe ecmain Allah'ım inna neselükel cenneh ve ne'udhu bike minen nar Allah'ım inna neselüke ridake vel cenneh ve ne'udhu bike misakhatike vel nar Allah'ım inna neselükel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel ve ne'udhu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavline ve amel اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم Amin, amin, amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Alel murseline velhamdülillahi rabbil alamin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve âlihi ve sahâbî meşâhî. Hemvâtina hemvâtil müslimîn ve hemvâtil cemaatil sâmi'in vel müstemi'in vel müemminîn. El Fatiha.